migrujących Żydów obchodzono we wsi Markowa na Podkarpaciu. To tam podczas okupacji rozstrzelano rodzinę Ulmów. Samoloty w końcu zamilkną. Tej nocy mieszkańcy okolic lotniska Chopina w Warszawie będą mogli spać spokojnie. Poniedziałek ma być decyzja, co z reakcją grupy unijnych krajów na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii. Polska zamierza skoordynować wspólne działania. Chodzi o trucie Siergieja Skripala, najpierw rosyjskiego, a później brytyjskiego agenta. Prawdopodobnie użyto do tego nowicioka, silnie trującej substancji opracowanej jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. O reakcji na te wydarzenia nasz reporter rozmawiał z Krzysztofem Szczerskim, szefem gabinetu politycznego prezydenta. Według Krzysztofa Szczerskiego polska odpowiedź na próbę zabójstwa Siergieja Skripala jest przygotowywana. Taką pragmatyczną, spokojną, skoordynowaną z naszymi partnerami reakcję będziemy budować także w tej sytuacji. Sprawa zamachu była jednym z tematów zakończonego w Brukseli unijnego szczytu. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, przywódcy unijnych krajów w jednej kwestii byli zgodni, że za próbą zabójstwa stoi Rosja. Optowaliśmy za solidarną, spójną odpowiedzią Unii Europejskiej w tej sprawie. I jesteśmy w kontakcie z kilkunastoma stolicami w kontekście znalezienia bardzo zdecydowanej odpowiedzi. Pojawiają się informacje, że część krajów unijnych może wyrzucić rosyjskich dyplomatów bądź wezwać na konsultacje swoich ambasadorów z Rosji. Karol Surówka, Polskie Radio. W kalendarzu pierwsze takie święto, Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Główne uroczystości są we wsi Markowa na Podkarpaciu. To tam niemieccy żołnierze rozstrzelali rodzinę Ulmów i Żydów, których ukrywała. Pomoc niesiona Żydom to jedna z najbardziej chlubnych kart polskiej historii. Mamy obowiązek głośno o niej mówić, napisał premier Mateusz Morawiecki w odczytanym liście. Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl zwraca uwagę, że na mapie Podkarpacia było ponad 100 miejscowości, w których pomagano Żydom. Według historyków w czasie okupacji niemieckiej co najmniej 1600 Polaków z terenu obecnego województwa podkarpackiego ukrywało ponad 3000 Żydów. Polacy są najliczniejszą grupą wśród osób ratujących Żydów, które otrzymały tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Silniki odrzutowców nie będą wyrywały ze snu mieszkańców okolic lotniska Chopina w Warszawie. Już tej nocy zaczyna obowiązywać cisza. Jej wprowadzenia chciało Ministerstwo Infrastruktury i sam port lotniczy. Aleksander Przoniak powie, jak to będzie wyglądało. Samoloty rejsowe nie będą mogły startować ani lądować między godziną 23.30 a 5.30 rano. W tym czasie lotnisko obsłuży jednak samoloty specjalne lub sanitarne. Będą też mogły lądować samoloty, które opóźniły się z przyczyn niezależnych od przewoźników. Zarówno władze portu, jak i Ministerstwa Infrastruktury argumentują, że na lotnisku Chopina z roku na rok rośnie liczba operacji lotniczych, a port jest coraz bardziej uciążliwy dla okolicznych mieszkańców. Jak mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, pomysł ciszy nocnej to efekt skarg. To jest działanie, które ma ograniczyć negatywny wpływ lotniska na zewnętrzne jego otoczenie. Władze portu zapowiadają, że w czasie ciszy nocnej nie zostanie on całkowicie zamknięty. Ze względów bezpieczeństwa musi pełnić funkcję tak zwanego lotniska zapasowego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A samoloty nie będą budzić, ale przypomnijmy, śpimy dzisiaj o godzinę krócej. Tej nocy zmieniamy czas z zimowego na letni, czyli wskazówki zegarów o drugiej przesuwamy na trzecią. To jeszcze w temacie lotów. Biało-czerwoni dzisiaj poza podium. Piotr Żyła, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stok zajęli czwarte miejsce w ostatnich w sezonie drużynowych zawodach Pucharu Świata na Mamucie w Planicy. Zwyciężyli Norwegowie, później byli Niemcy i dalej Słoweńcy. Najlepiej z biało-czerwonych zaprezentował się Kamil Stok. Obydwa skoki były super, zresztą ten próbny też. Każdy skok dawał mi mnóstwo radości, no i chciałem po prostu lecieć jak najdalej. Każdy lot około 250 metrów cieszy, chociaż ja chciałem dolecieć do tej tam zielonej plamki, co jest ten taki placyk choinek. A jutro z kolei kończący sezon skoków konkurs indywidualny. To był serwis Trójki. Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów, na termometrach od 7 do 11 stopni. Podobnie będzie w nocy, z tym, że termometry pokażą od minus 5 do minus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Spokojnie. Spokojnie. To tylko święta. Chcesz mieć święty spokój? Rozejrzyj się za janem niezbędnym. W wielkanocnej loterii codziennie masz 5 szans na wygranie 500 zł. Żyj wygodniej. Wygrywaj i świętuj spokojnie. Dzień dobry. Często pytają Państwo, gdzie możemy znaleźć przedrostek psze. Otóż psze

spojrzenie na świat. Jak pani ocenia, jak to dziedzictwo pani rodziców, ich zawód? No, pan Maciej był także scenarzystą, prawda? W Alternatywy 4. Alternatywy 4, tak. Dziadek był dziennikarzem sportowym. Dziadek dziennikarzem sportowym. Jerzy Rybiński. Więc jest pewna tradycja w rodzinie i ja ją jakby kontynuuję. Ja myślę, że to miało duży wpływ na mnie, tym bardziej, że nawet wychowywałam się na emigracji z rodzicami, którzy byli korespondentami. Więc to też ta szaleńcza praca korespondenta, no bo to się jako korespondent pracuje 7 dni w tygodniu, w zasadzie non-stop, no to od razu widziałam te dobre i te złe strony tego zawodu. Myślę, że od dziecka po prostu je poznałam. Wiedziałam troszeczkę, na co się decyduję, gdy poszłam do tego zawodu, więc nie było tu wielkich zaskoczeń. No i myślę, że oczywiście no, pewien bagaż no, też kulturowy i tak dalej, to wszystko mi zostało przekazane. Niestety nie nadaje się na felietonistę i w związku z tym nie będę tutaj następcą no, ale ojca. Ale poziom pana Macieju rzeczywiście. Myślę, że taki felietonista się zdarza raz na kilkadziesiąt lat prawdopodobnie, więc tutaj niestety muszę rozczarować wszystkich fanów, że nie będę kontynuowała dzieła. No ale jakby każdy z nas w rodzinie Rybińskiej w jakiejś troszeczkę innej dziedzinie tego dziennikarstwa się odnalazł. Pan Maciej jest także patronem Nagrody Złota Ryba. Proszę powiedzieć o niej, komu ona jest wręczana? Ona jest wręczana młodym felietonistom, którzy jeszcze nie ukończyli 40 lat, no i którzy jakby kontynuują dzieło felietonu, co jest coraz rzadsze w dzisiejszych czasach, bowiem felieton jest bardzo trudną dziedziną. Wymaga dużej wiedzy, erudycji, umiejętności językowej i to jest coś, co odchodzi powoli niestety do lamusa. Dużo łatwiej. Poczucie humoru. Dużo łatwiej jest napisać komentarz, powiedzmy łopatologiczny, czyli taki pouczający, taki niż napisać zabawny, ironiczny felieton. W związku z tym zdarza się to coraz rzadziej. No i oczywiście mamy jednak co roku kandydatów, ale jest ich coraz mniej. Znaczy widać, że troszeczkę ta tradycja zanika, no i my próbujemy ją jakoś właśnie poprzez tą nagrodę podtrzymać. Docenić. Tak, docenić. No bo... Ale pani to dziedzictwo, które pani wyniosła z domu, także w inny sposób bardzo panią ukształtowało, czy mogło ukształtować odmiennie niż większość dziennikarzy, czy felietonistów, czy publicystów pracujących w Polsce, ponieważ pani całą swoją wczesną młodość, dzieciństwo spędziła poza granicami, potem w Niemczech, częściowo we Francji, tak, 6 lat, o ile pamiętam. Tak. Krótko mówiąc, ma pani tę perspektywę bardzo, bardzo ukształtowaną, czy przynajmniej zbudowaną z tamtej strony. Jak to dzisiaj pani, będąc w Polsce już od tylu lat i pracując jako polska publicystka w Polsce, jak pani to doświadczenie z kolei ocenia? O, z punktu widzenia czysto takiego profesjonalnego, no to ułatwia mi to pracę, ponieważ ja rozumiem pewne procesy zachodzące w tamtych krajach, które tak niekoniecznie są zrozumiałe dla przeciętnego Polaka, także przeciętnego dziennikarza w Polsce. Oczywiście znajomość tych języków ułatwia mi śledzenie tamtejszej prasy wydarzeń, więc to na pewno ma swoje zalety. To jest na pewno pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, no, że się też troszeczkę patrzy bardziej porównawczo na tą polską politykę. Porównuje się tak, z tymi Niemcami, z tą Francją, z tą Wielką Brytanią, z tym jak tam polityka funkcjonuje, w czym jest osadzona, tak. I widać te różnice. Jak wróciłam do Polski w 2006 roku bodajże, to przeżyłam pewien szok kulturowy. No, to było, na czym on polegał? To był zupełnie inny świat pod każdym względem. Na dodatek spotkałam się z ogromnym niezrozumieniem wobec mojej decyzji powrotu. Także w środowisku dziennikarskim, do którego trafiłam, gdzie byłam ciągle pytana, ale po coś wróciła? Gdzieś tam jest tak wspaniale na tym zachodzie. Tak można tyle zarobić. Pamiętam jednego kolegę, którego nie wymienię z nazwiska, ale który mi zaprowadził na balkon, powiedział, zobacz, nawet autobusy są tu brzydkie. A ja miałam zupełnie inne doświadczenie. Miałam takie doświadczenie, jakie ma na przykład Francuz mieszkający we Francji, który nie zarabia więcej niż średnia krajowa i który w związku z tym no, to życie w Paryżu jest bardzo drogie, jest bardzo trudne. W zasadzie mając średnią krajową, nie stać człowieka na nic, z trudem się na czynsz. Jedzenie jest bardzo drogie. No i zupełnie inne doświadczenie. Znaczy tam wcale nie ma kokosów, tam nikogo nie czeka z otwartymi ramionami, rzuca te szanse pod nogi. Tak jak się może mogło wydawać. Ja myślę, się, że każdy, który doświadczył emigracji, coś o tym wie, że to tak nie wygląda, po prostu rzeczywistość jest zupełnie inna. I troszeczkę tak zetknęłam się z tym kompleksem niższości. I właśnie to był ten okres, potem nadeszły w rządy Platformy, tej brzydkiej panny na wydaniu, prawda? I to wszystko jednak, jak ja wróciłam do Polski, odczułam jako bardzo głęboko zakorzeniony. Ten kompleks niższości, tak? W polskiej świadomości. To się zmieniło w międzyczasie. Już dzisiaj tak nie jest. No, trochę tego czasu minęło, ale wtedy jeszcze tak było. I było to dla mnie takie dziwne doświadczenie, bo ja się nigdy nie czułam zakompleksiona mieszkając w Niemczech, czy mieszkając we Francji. Wręcz przecież byłam dumna, że jestem Polką i nie czułam się gorsza. Natomiast jak wróciłam do Polski, to właśnie odebrałam to jako taką, że Polacy traktują ten Zachód jako coś, do czego dążą i mają wrażenie, że nigdy tego nie dorosną. I szkoda. I to było takie doświadczenie... Może jest ich po prostu część takich, tylko proporcja się zmienia, prawda? Proporcja się na pewno zmienia. Już teraz rzeczywiście widać, że ta pedagogika wstydu to już nie działa. Nie działa już w takim stopniu, jak działała. To już nie wystarczy jako instrument. Krótko mówiąc, też w młodym pokoleniu ja z kolei mam dorosłe dzieci i widzę, że oni nie mają kompletnie problemu z tymi kompleksami, które 40, 50 czy starsze pokolenia mają jakby we krwi. No tak, bo już nie ma tej świadomości, że to są ludzie urodzeni po 90 roku, czyli nie wywodzą się z komunizmu, to nie było ich doświadczeniem, nie pamiętają tego, w ogóle nie było ich wtedy, więc już nie mają tych kompleksów, a jednak zawsze te ludzie mojego pokolenia i starszego, no to jeszcze pamiętali ten komunizm, wiedzieli, że za tej żelaznej kurtyny się wydostali. No tak, ale to zjawisko chyba jest strasznie stare, ono nie dotyczy tylko komuny. No, można, nie wiem, w panu Tadeuszu wyczytać u Mickiewicza, dopóki nie przeczytają, nie pamiętam tego cytatu, ale we francuskiej gazecie to się niczego nie dowiedzą. Młodzież taka wówczas była. Z kolei ja jestem wychowankiem profesora Zbigniewa Raszewskiego, który napisał taką piękną pracę Staroświecczyzna i postęp czasu o tym słynnym sporze fraczka i kontusza w Polsce obecnym od oświecenia, albo nawet wcześniej. W którym no, siły zapatrzone we wzorce zachodnie cały czas spierają się z tymi, które uważają, że, no, że jesteśmy jednak podmiotowi i to my powinniśmy o sobie decydować, że jesteśmy pełnoprawnymi Europejczykami, a nie musimy do tego aspirować. Tak, tylko że nadal to jest jakby oczywiście używane, tak, przez no, chociażby naszą opozycję, która obrała swoją strategię opozycja i ta ulica i zagranica, no i ta ulica nie za bardzo im już wychodzi, więc została zagranica. No i ten mechanizm jest właśnie taki, że coś napisze Gazeta Wyborcza, potem podchwyci to jakiś Financial Times czy inna zagraniczny dziennik i potem Wyborcza znowuż podchwyci to, co napisał Financial Times, pisze no proszę bardzo, cały świat, tak. Zagranica źle o nas pisze, krytykują nas i tak dalej. I to jest nadal używane jako instrument presji na tych Polaków. Tylko, że to jest rodzaj manipulacji. Natomiast ja mówię rzeczywiście o tych wszystkich naszych rodakach, którzy są przerażeni tym, że Polacy mogliby sami o sobie decydować, a nie dowiadywać się od mądrzejszych, bogatszych, lepszych, co im wolno robić, co powinni robić. I oni są dla mnie najciekawsi właśnie, ci, którzy naprawdę tak myślą. Ale powiedziała pani o tym, że jak pani przyjechała w 2006 roku, to była pani zdziwiona tym kompleksem, ale też ma pani poczucie, że rozumie pani pewne mechanizmy, pewne procesy, których być może część czy znaczna dziennikarzy w Polsce nie rozumie. Co pani ma na myśli? Znaczy, mi się nie wydaje, żebym ja rozumiała różne mechanizmy lepiej niż kto inny. Dzisiaj mamy ogólny dostęp do informacji. W związku z tym już nie jest tak, że ktoś, kto ma zagraniczne doświadczenie, ma aż tak wielką przewagę nad wszystkimi innymi, bo każdy może te informacje zdobyć i może odpowiednio je zinterpretować. Więc tutaj nie powiedziałabym, że mam jakąś rzeczywistą przewagę. Wydaje mi się tylko, że jest to naprawdę przewaga tylko w dziedzinie pewnej wiedzy, tak? Pewnych wewnętrznych mechanizmach, które rządzą w różnych krajach. Wiedza o ich historii, ten może jest bardziej szczegółowa i precyzyjna. W funkcjonowaniu chociażby no, francuskiej polityki wiem też, no, że miałam okazję w czasie studiów też robić staż w paryskim merostwie i jakby wgryźć się nawet w tą politykę lokalną i zobaczyć, jak właśnie Francuzi myślą, tak? Francuscy politycy, jak robią kampanię, jak to wszystko wszystko funkcjonuje. I to tak, to daje pewną przewagę. Natomiast no, generalnie uważam, że w dzisiejszych czasach, w czasach, kiedy już nie ma praktycznie zagranicznych korespondentów, gdzie to jest redukowane, no bo wszystko jest na Twitterze. Mhm. Informacja jest tak dostępna, że nie trzeba być na przykład, nie wiem, w RPA, żeby pisać o RPA. To się już wszystko zmieniło. Nie trzeba mieć nawet szczególnej wiedzy, bo można ją zdobyć. Ja przyznam, pani Aleksandro, że czytając różne rzeczy, które pani pisała i pisze, i widząc pani też różne telewizyjne wystąpienia, dopiero przygotowując się do tego programu, obejrzałem dość rzetelnie pani dyskusję w telewizjach niemieckich. I przyznam, że mam wrażenie, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno pani, no może jeśli nie codziennie, to przynajmniej co tydzień wielką wiązankę kwiatów wysyłać za to, jaką pani wykonuje robotę. To znaczy to, że w tych dyskusjach zwykle jest pani 1:4 albo 1:5, tak jak zdołałem zobaczyć, że pani z tak niesłychanym spokojem, ja bym miał trudności ze zdobyciem się na taki spokój, ale z takim spokojem i z taką asertywnością tłumaczy Niemcom rzeczy dla nas bardzo często oczywiste, a dla nich kompletnie no, wymazane z tej rzeczywistości, z rzeczywistości mediów publicznych, czy w ogóle debaty publicznej. Znaczy, mówi pani rzeczy straszliwie politycznie niepoprawne. Oni mają miny, jakby połknęli żabę. Często okazują taką no, skrywaną butę i no, hamując złość, ale jednak hamują. I to są, powiem, przepraszam za ten przydługi wywód, ale dosyć komiczne widowiska, gdyby nie były trochę jednak przerażające. Czy pani sądzi, że one jednak odnoszą jakiś skutek? One odnoszą skutek i wiem to stąd, że jest tak zwana blokada na moją osobę w niemieckiej telewizji publicznej. Aha. Zajęło im to rok, to i tak długo, i po prostu nie jestem już zapraszana, nie jestem na czarnej liście. Były skargi na mnie, wiem, że też niektórzy dziennikarze lewicowi niemieccy się poskarżyli w telewizji publicznej, że mnie, ja jestem zapraszana. Ale na czym polegały te skargi, że co pani złego zrobiła? No, że jestem faszystką, że mam poglądy skrajnie prawicowe i że telewizja publiczna promuje skrajnie prawicowe. Ale czy było powołanie się na konkretne wypowiedzi, bo ja przesłuchałem sporo pani wypowiedzi. Imigranci, prawda, i tak dalej, no generalnie wszystko, co ja mówię, jest skrajnie prawicowe, populistyczne i w związku z tym nie powinno istnieć w przestrzeni. A poza tym, po co zapraszać kogoś, kto broni rządu PiS? Ja uważam osobiście, że ja broniłam Polski, a nie rządu PiS. Prostowałam pewne kłamstwa, które poruszają się szczególnie po mediach zagranicznych, a no na pewno w szczególności po niemieckich. Natomiast no, to w ten sposób zostało odebrane. No i ostatecznie, zresztą nie jestem jedyna, no jest w Niemczech sporo dziennikarzy, publicystów, którzy są, no powiedzmy, nieprawomyślni i którzy również nie mają wstępu do niemieckiej telewizji publicznej. Jednym z nich jest Roland Tichy, to jest były naczelny Wirtschaftswoche, który założył własny portal, bardzo zresztą w ogromnym sukcesem i wydaje też pismo, się bardzo dobrze sprzedaje i gdzie pisze rzeczy, no, no kryzysie uchodźczym, o pani kanclerz i tak dalej, no które są bardzo krytyczne. No i on na przykład spotkał się z tym, że po pierwsze nie może dostać reklam, bo jest po prostu celowo blokowany, a po drugie, no nie ma wejścia do telewizji publicznej, go tam nie zaprosi, żeby mógł wygłaszać swoje racje. Jak się przeczyta czyta ten jego portal, to są to zupełnie normalne artykuły, po prostu krytyczne. No, jedna z tych debat była o wolności, o wielkim zaniepokojeniu tych gości, publicystów niemieckich, stanem wolności słowa w Polsce. Oni się bardzo martwili, że tutaj jest zamordyzm i no, Niemcy stawiali za wzór. Rozumiem, że puentą tego jest to, co pani powiedziała w tej chwili. To znaczy, że tak naprawdę, i to nie mówimy o telewizji jakiejś komercyjnej typu RTL, tylko mówimy o telewizji państwowej, publicznej, tak? Tak, mówimy o telewizji publicznej, ale oczywiście, no, oba kanały niemieckiej telewizji publicznej mają jakieś ukierunkowanie ideologiczne. CDF jest bardziej prawicowy, ARD jest zdecydowanie lewicowe. I właśnie w ARD jest najwięcej krytyki wobec Polski. I zdarzało mi się też, że zostałam wycięta z jakiegoś reportażu ARD o blokadzie Sejmu wówczas, była blokada Sejmu i końcowy materiał, jak zobaczyłam, przyjechali z kamerą, nagrali i tak dalej, a końcowym materiale mnie nie ma, ale są trzy osoby z KOD-u. związku z tym materiał absolutnie jednostronny, ale najwyraźniej taki ma być. No to jest smutna wiadomość, bo przynajmniej myślałem, że w tej proporcji 5:1, a tak to wyglądało w różnych spotkaniach, to jednak Niemcy wytrzymają tę konkurencję z panią, kiedy pani spokojnie kładzie argumenty na stół, ale widzę, że i tego nie wytrzymują. Czy wobec tego myśli pani, że byliby oni na przykład skłonni na taką dyskusję na przykład w Polsce, gdybyśmy zaprosili tychże samych, którzy dziennikarzy z ARD czy z CDF-u, którzy nie chcą pani tam, czy oni by do Polski przyjechali? Ja myślę, że pewnie tak. Myślę, że niektórzy z nich zapewne wzięliby udział w debacie tutaj w Polsce. Natomiast zazwyczaj, no moje doświadczenie jest takie, że wyobrażenie o wolności słowa panującej w Polsce czerpią, większość niemieckich dziennikarzy czerpie z Gazety Wyborczej, to jest pierwsza rzecz, gdzie oczywiście za chwilkę wszystkich będą rzucać do więzień. Jeśli czyta Gazetę Wyborczą, to już w zasadzie jest koniec świata i za chwilę autokracja, dyktatura i tak dalej. No więc oni czerpią wiedzę z tego. Jest to wszystko wyolbrzymiane, kompletnie zniekształcane i wobec tego po prostu przeciwstawiają temu. No i oczywiście są przerażeni sporem, polaryzacją w Polsce, ponieważ niemieckie społeczeństwo jest społeczeństwem konsensusu. I ten konsensus jest jak ciasny gorset. On został Niemcom narzucony po 1945 roku. Jeden z niemieckich historyków to napisał wprost. Amerykanie postanowili wychować Niemców do tego, byli niezdolni kulturowo i militarnie do agresji. I tak się stało. Stworzono w zasadzie społeczeństwo konsensusu. Panuje absolutny konsensus i gdzie mamy te wielkie partie ludowe, kilka partii jak po boku, ale wszyscy myślą tak samo. No, ale to chyba się porusza w pewnych ramach konsensusu i każdy, który wychodzi poza ten konsensus, jest karany ostracyzmem, wykluczeniem, czy to dziennikarz, czy pisarz, historyk. To spotkało wiele osób. Ostatnio na przykład historyk Jörg Baberowski, znany niemiecki historyk, który pisał o zbrodniach komunistycznych w Sowietach między innymi i którego po prostu terroryzowali jacyś lewicowi studenci i który się zetknął właśnie z tym, co się dzieje, gdy się pisze rzeczy nieprawomyślne, bo on zaczął na swoim Facebooku pisać o kryzysie uchodźczym też bardzo krytycznie, no i wtedy te ataki na niego się bardzo mocno nasiliły. I to nie jest tak, że kogoś koniecznie zwalniają, ale on po prostu spotyka się, ta osoba z dużym ostracyzmem, jest wykluczana i konsensus dalej trwa. I AfD, Alternatywa dla Niemiec, jest taką pierwszą rysą na tym konsensusie i można powiedzieć, że patrząc na to niemożność utworzenia koalicji, spór polityczny powrócił do Niemiec. Czyli ten konsensus stał się, no on pęka, no, pomalutku, ale pęka. Przykładać niemiecki model do polskiego jest absurdalny. Ponieważ my wyrosliśmy z zupełnie innej tradycji, mamy za sobą doświadczenie komunizmu, gdzie był wymuszony konsensus, ale konsensus znaczy cenzura, krótko mówiąc, i to są zupełnie inne światy. Nie można tego porównywać. I ja uważam, że ten konsensus niemiecki właśnie nie pozwala na wolność słowa, dlatego że wszystko, co się w niego nie wpasowuje, jest po prostu no, niedopuszczane, tak? Jest niedopuszczane. Więc to jest ten problem też z porównywaniem tego. No i dla Niemców polaryzacja w Polsce jest rzeczą przerażającą. Jak można się tak ostro spierać? Jak można sobie takie rzeczy mówić? I po prostu tego nie rozumieją bardzo często. Są przerażeni. Uważają, że to jest oznaką jakiegoś patologicznego stanu. Przeciwne, ale to może to jest głębsze niż taka tradycja dwudziestowieczna. Może jednak, kiedy myśmy mieli sejmiki, sejmy, wolność szlachecką i się ze sobą dyskutować uczyliśmy kilka wieków, no to tam była pruski porządek i absolutyzm, prawda? To znaczy Niemcy, no jednak współczesne Niemcy wyrosły z pruskiej tradycji. Wyrosły z pruskiej tradycji, ale jeśli spojrzymy na Republikę Weimarską, to spór polityczny był tam całkiem żywy. Dlatego ona była tak niestabilna i te rządy upadały. I tam rzeczywiście nie ma mowy o jakimś ciasnym gorsecie tak konsensusu, więc spór polityczny w Republice Weimarskiej istniał, po prostu był. Ale czy to znaczy, że Niemcy są w tej chwili w takim no, momencie w pewien sposób przełomowym? To znaczy, że oni dojrzewają do jakiegoś nowego etapu i stąd to być może również pewne ocieplenie niewielkie, ale jednak relacji z Polską w ostatnim czasie, bo zaczynają rozumieć, że no nie da się Polsce dyktować tak, jak się dawało do niedawna i nie da się tak modelować świata, całej Europy, jak sobie to Niemcy wyznaczyli. Wydawało im się, będzie oczywiste. Znaczy, Niemcy są pragmatyczni i dostosowują swoją politykę zawsze do zaistniałej sytuacji. Czyli gdyby im się to opłacało, to by na przykład nie dążyli do porozumienia z Polską. To znaczy wszystko zależy od tego, czy to leży w ich interesie. Oczywiście, że w tej chwili mają problem z Brexitem, który uderza w ich interesy gospodarcze. Mają problem z Trumpem, który chce im dołożyć karne cła. Mają sporo tych kłopotów różnorodnych. Tak naprawdę reformy Macrona Europy, Europa dwóch prędkości, nie są im na rękę. Oni nie chcą Europy dwóch prędkości. W interesie Niemiec jest, żeby to była Europa 27 państw. W związku z tym to zbliżenie z Polską wynika z czysto pragmatycznej kalkulacji. Co im się opłaca? No tak, ale ten pragmatyzm to zakładałby też racjonalne, pragmatyczne podejście do kwestii, jak zadziałała integracja, znaczy jak zadziałała asymilacja imigrantów. No, to nie wypaliło. Tak no przecież pani kanclerz teraz miała wystąpienie w Bundestagu, jako było pierwsze przemówienie po objęciu jakby funkcji czwartej, tak w czwartej kadencji i powiedziała, że to, co się wtedy zdarzyło na przełomie 2015 i 2016 roku, już nigdy więcej nie może się zdarzyć. I to był pierwszy raz, ona nie przyznała się do błędu. Ona się tego błędu nigdy nie przyzna, ale dała wyraźnie do zrozumienia, że takiej sytuacji już nie będzie. W związku z tym mamy jednak jakieś dostosowanie się do rzeczywistości. Ona jak przyjęła to wszystkie rzeczy, które się dzieją do wiadomości, zamachy, gwałty, problemy z tymi uchodźcami, imigrantami nielegalnymi i ona powiedziała, już to się więcej nie zdarzy. Więc jest to zapowiedź pewnej zmiany polityki, jest to także zapowiedź obywatelom, że nie musicie się martwić, tak? Ja nie popełnię tego błędu, nie mówiąc równocześnie, że to był błąd. Tak. I myślę, że to w pewnym sensie pokazuje, że nie, oni wyciągnęli wnioski, oni wyciągają wnioski. Oni wyciągają także wnioski z tego, że 4 marca, prawda, we Włoszech wygrały partie antysystemowe, eurosceptyczne i antyimigranckie. Mają świadomość tego, co się dzieje na Słowacji. Nie wiadomo, jakie siły polityczne tam dojdą do władzy, kiedy to się wszystko posypie. Obiecaliśmy bluesa. Państwa gościem jest dzisiaj pani Aleksandra Lubińska, która bardzo lubi bluesa i posłuchamy w takim razie wybitnego przedstawiciela tej muzyki, John Lee Hooker i Carlos Santana. Hooker i Carlos Santana w utworze Chill Out, który przerwaliśmy i dokończymy go na koniec naszego programu, na deser. Posłuchacie Państwo zakończenia tego wspaniałego bluesa na zamówienie Aleksandry Rybińskiej, która jest dziś państwa gościem w programie Cogito Ergo i mówimy o zagranicy głównie, ale wróćmy do Polski, choć sprawa ta dotyczy także zagranicy w znacznej mierze. Otóż dziś jest 24 marca, po raz pierwszy obchodzony, właśnie ustanowiony Dzień Polaków Ratujących Żydów, który prezydent tę ustawę niedawno podpisał i co roku będziemy światu starali się przypomnieć przynajmniej tego dnia historię Polaków, którzy tych, którzy oddali swoje życie i tych, którzy narażali swoje życie, których było, jak wiemy, setki tysięcy. Czy ta sprawa z perspektywy tej zagranicznej, niemieckiej, francuskiej, czy ta sprawa jest w ogóle znana? Że Polacy ratowali Żydów? Tak. Jest znana, chociaż prawdopodobnie tylko wśród elit. Nie jest to wiedza zapewne zbyt szeroka. O ile pamiętam, chodziłam do szkoły w Niemczech, to nie było to nauczane w szkole. O Polsce w zasadzie było jak oczywiście jako ofiary II wojny światowej, Polakach. Oraz o okresie międzywojennym, który w moich podręcznikach do historii niemieckich jawił się jako krwawa dyktatura niejakiego Piłsudskiego i zajmował dokładnie dwie strony w podręczniku, czyli nie za dużo. Więc nie wiem, oczywiście to było dawno, więc to mogło się wszystko zmienić. Ale nie było to rzeczywiście tematem, powiedziałabym, zbyt obecnym, a o Polakach ratujących Żydów to też w zasadzie nie słyszałam wówczas, dorastając w Niemczech, nic. Gdyby dowiedziałam się od moich rodziców, natomiast w szkole takiej wiedzy mi nie przekazywano, więc myślę, że nie jest to wiedza powszechnie znana. Jak pani sądzi, to dzisiejsze przedstawianie przez polską politykę, publicystów, historyków, mam nadzieję także kulturę. Jak to zostanie, może zostać przyjęte? Czy to będzie jakieś uzupełnienie brakującej wiedzy, czy też może to zostać przyjęte jakoś niedobrze? No, nie wiem, na jakiej podstawie mogłoby zostać przyjęte niedobrze, szczerze powiedziawszy. No bo to, że Polacy ratowali Żydów, to jest fakt. Mamy najwięcej drzewek w Yad Vashem. W związku z tym uznają to także i sami Żydzi. Tak uznaje to Izrael. Nie jest to jakieś kontrowersyjne w żaden sposób, moim zdaniem. Oczywiście ja nie wykluczam, że w ramach tej nieszczęsnej debaty, która się już toczy od jakiegoś czasu wokół nowelizacji ustawy o IPN, będą jakieś pojedyncze głosy, które potraktują to, nie wiem, może w mediach izraelskich, czy gdzieś jako jakiś wyraz, czy próby, nie wiem, poprawy wizerunku, nieuprawniony, tak, próby ukrycia za tymi uratowanymi Żydami, tych ciemnych akapitów, co nam tu jest ciągle zarzucane, ciemnych akapitów naszej historii, nad którymi rzekomo nie chcemy się pochylić. I to ja nie wykluczam, że będą takie reakcje, ale nie wyobrażam sobie, żeby były one systematyczne. Mhm. Czy jakieś. No tak, no to jest ogrom wiedzy, a raczej niewiedzy, której nie ma, nie tylko w Niemczech, Francji czy wielu innych europejskich krajach, Stanach Zjednoczonych, czego sam doświadczyłem, ale także w Polsce. No, ja bardzo podkreślam na każdym kroku, że nie 6700 tych, którzy otrzymali medale Izraelskiego Instytutu jest miarą, tylko kilkaset tysięcy, bo o takich liczbach mówią historycy i to zarówno ci bardzo ostrożni jak Felix Tych, jak i ci bardziej szacujący na te liczby nawet w okolicach miliona, jak Tomasz Strzembosz, no to jest mniej więcej 50, 100, może 150 razy więcej niż ci nagrodzeni medalem Yad Vashem. I tutaj też wydaje mi się ważnym krokiem państwa polskiego to, że mówimy właśnie o Polakach ratujących Żydów, czyli nie zaniżamy tej liczby do tych uznanych przez Izraelski Instytut, który ma swoje kryteria, tylko mówimy o tym, co wiedzą naukowcy i co powinni wiedzieć, także powinna wiedzieć także opinia publiczna, myślę. No powinna wiedzieć, natomiast nie jest to temat zbytnio popularny. Ile wiem, to ostatnio w Niemczech zrobiono wystawę o Niemcach ratujących Żydów, w której po pierwsze nie było słowa o Polakach ratujących Żydów, ale już to pomijam, no to mogli zrobić wystawy tylko o Niemcach ratujących Żydów, ale nie było naprawdę historycznego kontekstu, czyli nie było to osadzone w kontekście takim, że to Niemcy tą wojnę wywołali, więc dosyć osobliwa była ta wystawa. Więc, gdzie to było? Chyba w Berlinie. Mhm. Ja to tylko tak powierzchownie przeczytałam, natomiast no, są różne takie przedsięwzięcia, no każdy też próbuje wskazać na swoje zasługi w tej dziedzinie, a w Niemczech w ostatnich latach no, jest coraz więcej takiego właśnie zajmowania się samym sobą, albo własnymi ofiarami, albo tym, co no, Niemcy wycierpieli w tej wojnie, to można zaobserwować już od iluś tam lat. W zasadzie Niemcy zatoczyli taki krąg, że tuż po wojnie właśnie odczuwali No i takie poczucie porażki, nie? Straszliwej porażki. Mi się domyśla, że to jest porażka, mi przegrali. I właśnie, że czy to woleliby wygrać, żeby Hitler nie, wygrał? No mieli poczucie porażki i że są ofiarami. Tak? To było takie dominujące poczucie tuż po II wojnie światowej. Alternatywą mogłoby być zwycięstwo, czyli zwycięstwo Hitlera, tak? No alternatywą mogłoby być, oczywiście, że Niemcy poszli za Hitlerem. No, Czyli gdyby było lepiej, to byłoby, gdyby Hitler wygrał. No taka jest konsekwencja tego, co pani mówi. Tak? No tak, oczywiście, no ale to trudno się im dziwić, że mieli poczucie porażki. Tak? No, poszli za Hitlerem, była im robiona propaganda sukcesu, więc uwierzyli w to zwycięstwo. I ostatecznie, no jak przegrali, no to rzeczywiście mieli poczucie porażki, a po drugie mieli poczucie, że są ofiarami. To naloty na Drezno i tak dalej, aliantów, duże zniszczenie, więc Niemcy czuli się ofiarami. I po tym przeszli długi, długi proces i dzisiaj znowu są w tym samym miejscu, w którym byli wówczas. Jakby zatoczyli taki krąg i znów mają poczucie, że byli ofiarami. Więc to jest ciekawe, w jaki sposób... Znaczy byli ofiarami, ale no nie wyrzekają się tego, że byli sprawcami. Nie wyrzekają się tego. Nigdy się nie wyrzekają. Byli na Niemców i do tego dochodzimy, że byli pierwszą ofiarą nazistów. Znaczy prezydent Johannes Gauck, chyba to było w Dachau, był za swojego przemówienia, podziękował Amerykanom, podziękował aliantom, podziękował Sowietom za wyzwolenie Niemców spod jarzma nazizmu. Tak. Mhm. Czyli... Ten Joachim Gauck pozytywny od Instytutu Gaucka, ten sam. Tak, ten sam. Ten sam polityk SPD zresztą, który tak powiedział, tak rzekł. W związku z tym mamy tą narrację, że naziści z kosmosu i oni także podporządkowali sobie Niemców, którzy tym samym byli ofiarami. Mówię, wracamy do tej retoryki, tych nastrojów, które mieliśmy tuż po II wojnie światowej w Niemczech, czyli poczucie porażki, bycia ofiarą. A dzisiaj to już nie, poczucia porażki nie ma oczywiście, to nie o to chodzi. Oni nie negują swojej odpowiedzialności w tym sensie, że Zygmunt Gabriel, szef MSZ, przecież ostatnio powiedział, że to Niemcy są odpowiedzialni, tak? Budowali obozy i tak dalej i nie ma innych odpowiedzialnych za to, ale jest jakby w dyskusji, w debacie, także historycznej, no ten wątek, że teraz pojawia się właśnie taka narracja, że no tak było iluś tamtych nazistów, a reszta po prostu została przez nich uwiedzona. W związku z tym pośrednio jakoś nie odpowiada za to się wie, a nawet wręcz było ofiarami. No i jest druga odsłona, to jest tak zwane osadzanie w kontekście europejskim. Muzeum II wojny światowej w Gdańsku właśnie było takim pomysłem. Potem jest ten dom historii w Brukseli. I teraz niemiecki historyk Goetzeli opublikował książkę, bardzo prominentny historyk, pod tytułem Europa przeciwko Żydom. Z tej książki wynika, że cała Europa była antysemicka i wszyscy chcieli się Żydów pozbyć, tylko Niemcy to zrobili. Mhm, czyli... Ale mógł to być każdy inny. Rozumiem. Mhm. To po prostu tak wyszło przypadkowo. Mhm. Czy to jest ta obowiązująca narracja, która wchodzi? Ona jest coraz bardziej obecna. Jeśli patrzymy rzeczywiście na to, jak też patrzy się ogólnie w zachodniej Europie na historię, no to ma się takie poczucie, że tak naprawdę ta historia zaczęła się po 1945 roku. Wszystko, co było wcześniej, było złe. No, to były państwa narodowe, nacjonalizmy. No tak, w jednej z rozmów z panią, jeden prowadzący chyba, powiedział, że nacjonalizm w Polsce i w Niemczech to zupełnie inaczej się kojarzy, no bo u was nacjonalizm wam pomógł przetrwać zabory, a u nas nacjonalizm, no to jest socjalistyczny nacjonalizm, czyli Hitler. Tak, zgadza się. No u nas to po prostu Polska nie miała państwa, nie miała państwowości. I przetrwała dzięki temu, no zresztą dzięki Kościołowi również. Natomiast to doświadczenie zachodnie jest inne, to po pierwsze. No i po drugie oczywiście nie ma ciągłości historycznej. Na Zachodzie uważa się, że po prostu wszystko przed 1945 było w zasadniczo złe, z wyjątkiem może rewolucji francuskiej, z której wyszło oświecenie i tak dalej, ale wszystko, co było w zasadzie przed 1945, to było jedno pasmo nieszczęść. Nacjonalizmy, te państwa narodowe, imperia, katolicyzm, to było wszystko złe. I tak naprawdę zrobiliśmy tabula rasa, kreska, godzina zero i zbudowaliśmy europejski projekt. Bo to się w tym europejskim projekcie oczywiście, na tym europejskim projekcie... Czy akurat Gasperi i Schumann innej trochę Europy chcieli, prawda? No innej trochę Europy, ale ona wyszła tak jak wyszła i dzisiaj właśnie jest takie myślenie, że to jest ta success story, to jest ten sukces, to jest ta nasza historia. która po prostu w pedagogiczny sposób wyciągnęła wnioski z tego, co było wcześniej. I te lata 33-45 już są używane jako narzędzie pedagogii, żeby się to nigdy nie powtórzyło. Czyli żeby wiedzieli, co jest złe. Nigdy nie powtórzyły również państwa narodowe i nacjonalizmy, ponieważ one wymordowały Żydów, a nie Niemcy. Tak? Nie, zgadza się, no dlaczego reakcja plan na... Plan Reinhardt, Wannsee postanowiony, tylko... Ogólna antysemityzm europejski. Antysemityzm, nacjonalizm, populizm, zwał jak zwał. Dlatego właśnie te przymiotniki są używane, gdy się opisuje Polskę. Polskę, PiS, tak? Polskie. Czyli dokładnie według zamówienia Fryderyka Wielkiego i Katarzyny, żeby oświeceniowi autorzy opisywali Polskę jako czarną dziurę, na którą należy mieć protektorat, możni. Powinni mieć protektorat, żeby uchronić przed mordowaniem Żydów, tak? No, to się rzeczywiście pojawia. No, ja czytałam takie artykuły teraz, była dyskusja o marcu 68. No to w wielu zagranicznych mediach, gazetach pojawiały się właśnie takie analizy. Katolicyzm, wiadomo, z czego się wywodził antysemityzm. Z tych wszystkich prowincjonalnych kościółków, od tych księży, od pani tego kleru. Ja wrócę jeszcze do tego mojego podziwu dla pani spokoju i asertywności w rozmowach z niemieckimi dziennikarzami, których już przypomnę, nie ma, ponieważ pani Aleksandra została skasowana, ocenzurowana w niemieckiej telewizji publicznej. No ale jednak to jest zadanie dla, powiedziałbym, całej polskiej i dyplomacji, i publicystów, i historyków, i twórców kultury, żeby te brednie, o których mówimy w tej chwili, i tę kłamliwą narrację, bo takiego trzeba użyć słowa, szkodliwą, kłamliwą, niegodziwą, no mogę jeszcze mocniejszych słów używać, ale po co? No, ona jest po prostu narracją niezgodną z prawdą, żeby ją zrównoważyć. W jaki sposób równoważyć? I ten dzisiejszy dzień Polaków ratujących Żydów jest niewątpliwie ważnym ku temu krokiem. Ale co pani radzi? Jak powinniśmy działać? Bo pani to robi pięknie. Jak pani siedzi naprzeciwko pięciu Niemców, którzy na panią krzyczą, ale jak pani nie wpuszczają, no to już pani tam nie ma. Co robić? Mi się wydaje, że jednak nasi członkowie rządu, nasi politycy i tak dalej powinni być bardziej obecni w tych mediach zachodnich, udzielać więcej wywiadów. Należałoby może stworzyć taką platformę publicystyczną, taki właśnie rodzaj Project Syndicate, czyli po prostu umieszczać artykuły także konserwatywnych publicystów polskich gdzieś w zagranicznych mediach, ponieważ przez te całe lata ostatnie, 10, 15, 20, nawet i więcej, no to oczywiście Gazeta Wyborcza i tak dalej sobie stworzyła kontakty w czołowych mediach i w Le Figaro są autorzy Polacy i w Le Monde i tak dalej. Są, wszędzie jest ktoś i różne formy współpracy z różnymi gazetami zagranicznymi i po prostu przez te lata to się umocniło i jest cała taka sieć, z której korzystają i której no my nie mamy, tak? Znaczy ta strona konserwatywna nie ma i to wszystko trzeba stworzyć, to jest to pierwsze. Drugie jest takie, że oczywiście wielu polityków PiS się wzdryga przed z rozmowami z zagranicznymi dziennikarzami, no bo ci dziennikarze często są niemili, są nieprzyjemni i wrodzy, są wrogo nastawieni. Niech pani szkoli tych polityków. Nie, no ale to trzeba się przełamać i trzeba się mimo wszystko próbować przekonywać, nawet jeżeli będzie to raz, drugi, dziesiąty, setny raz bezskuteczne, trzeba próbować po prostu w jakiś sposób rozmawiać z ludźmi, informować. No właśnie, bo to jest powiedziałbym szansa, bo jeżeli jest zła wola i jeżeli jest jakiś taki projekt ideologiczny świadomej manipulacji, kłamstwa, przeinaczania, by na przykład zmienić władzę w Polsce, no to jest inna historia i pewnie mamy tutaj mniejsze możliwości. Natomiast myślę, że właśnie niewiedza i ignorancja, przerażająca ignorancja, którą widać także u niektórych korespondentów obecnych w Polsce od lat, ale no zwłaszcza u tych, którzy w Polsce nie bywają albo rzadko bywają. I mówiąc o szansie, mam także na myśli, bo ja z kolei mam swoje doświadczenia amerykańskie, spędziłem tam rok w amerykańskiej gazecie i właśnie miałem poczucie ogromnej ignorancji, to znaczy nie złej woli, tylko niewiedzy i braku umiejętności i potrzeby docierania do wiedzy. I tutaj państwo polskie, wydaje się, powinno stworzyć pewne mechanizmy, tak jak na przykład niemieckie, tak zwanej soft power, która sprawia, że ci liderzy opinii docierają do wiedzy. Po prostu ci, którzy po prostu nie chcą kłamać i jak się dowiedzą, że było inaczej, to będą bliżej prawdy. No, bez wątpienia myślę, że ten spór z Izraelem wokół ustawy o IPN nam pokazał, że Myśleliśmy, że przez te 10 lat co najmniej bardzo dobrych relacji z Izraelem, bliskiego sojuszu, że nasi partnerzy coś wiedzą o nas. Wiedzą coś o Polsce, wiedzą coś o polskiej historii. I się okazało, że nie wiedzą nic. Albo bardzo niewiele. I że nie postarali się także o to, tę wiedzę nabyć. W związku z tym, to jest tutaj tak, tu jest duże pole do popisu i że, no ale tylko, że to nie stanie się od dziś na jutro. Nie wiem, nie na jutro. I to nie zostanie załatwione jedną ustawą. To niestety, to tak nie funkcjonuje. Te dziesiątki lat zaniedbań, braku jakiejś efektywnej tak promocji Polski, jakieś wyrobienie jakiejś marki Polska, to wszystko, to tego się nie da nadrobić w jeden dzień, bo w tydzień albo w miesiąc. To, że to będzie trwało 10, a może 20 lat, nie powinno zwalniać nas z tego, że te decyzje powinny zacząć zapadać, że już powinno zacząć się dziać bardzo wiele. A jak pani ocenia politykę polską zagraniczną ostatnich miesięcy? To bardzo złożona rzecz. Znaczy, ja jestem troszeczkę zdziwiona wobec tego, że sposobów, jak ta ustawa o IPN była procedowana, bo po pierwsze, no najpierw okazało się, że trzeba ją natychmiast uchwalić. Została przepchnięta praktycznie przez Sejm kolanem. Po czym broniliśmy tej ustawy jak niepodległości. W sporze Polska stała ostro zaatakowana. Mieliśmy poczucie, że bronimy godności. Po czym następnie dowiedzieliśmy się, że w zasadzie ta ustawa to jest litera martwa, że ona po prostu została zamrożona i że prawdopodobnie nawet jeżeli Trybunał Konstytucyjny jakąś tam decyzję podejmie w jej sprawie, co trzeba zmienić, to i tak będzie literą martwą. I teraz jeszcze pan minister Ziobro powiedział, że w zasadzie jeden z zapisów tej ustawy jest niekonstytucyjny. A sam tą ustawę forsował, więc zaczynam się zastanawiać nad sensem tego wszystkiego i nie za bardzo go widzę. Po pierwsze, można było się spodziewać reakcji Izraela, bowiem ta ustawa jest w jakiś sposób atakiem na, powiedziałabym, mit założycielski samego państwa Izrael, którym Holokaust jest w pewnym stopniu mitem założycielskim. Ale jest atakiem. Dlaczego atakiem? No bo podważa to, co jakby jest częścią tego mitu, to, że tylko Żydzi byli niewinnymi ofiarami Holokaustu. No dobrze, no to wszyscy jest... inni pobrudzili sobie ręce, prawda, poplamili krwią i w jakiś sposób są współwinni Holokaustowi. No to jest zrozumiałe, że mogła być tylko taka reakcja, jaka nastąpiła. I tylko Żydzi mogą o tym dekretować, czy powinni móc o tym dekretować. Kto był ofiarą, kto był winny, kto stoi po której stronie. Ale to mamy się temu podporządkować? Nie, ja nie mówię, że mamy się temu podporządkować, ale można było spodziewać się takiej reakcji i może należałoby troszeczkę inaczej w związku z tym tą ustawę procedować, albo ją inaczej sformułować. Ja myślę, że gdyby tam było napisane polskie obozy śmierci i było to inaczej sformułowane, może reakcja nie byłaby aż taka ostra. Więc, no ale jak już się zdecydowaliśmy na to, żeby zrobić to tak, no to co to jest za państwo, które się wycofuje z własnej ustawy, które uchwala prawo, które potem nie obowiązuje? Jakie zaufanie mam mieć do takiego, prawda, legislatora? Wróćmy jeszcze na koniec do tego polskiej możliwości porozumienia się ze światem, tak bym to nazwał, bo pani jako ta, która spędziła większość życia za granicami Polski, a jednocześnie jest tak głęboko w polskich sprawach i tak dobrze je rozumie, niech pani nam na koniec powie, co takiego właściwie możemy wnieść do Europy. Znaczy, z czym możemy wchodzić dumni, że my mamy to, czego inni mają mniej, a może nie mają w ogóle? I co może być tym naszym mocnym wkładem w taki zdrowy konstrukt europejski? Nie mówię ten, który wymyślają sobie ekstremiści lewicowi, tylko mówię w ten zdrowy konstrukt europejski, europejskiej wspólnoty, jeśli taki w ogóle jest możliwy. Co może być przede wszystkim tym polskim wkładem? To zależy od tego, w którym kierunku pójdzie reforma Unii Europejskiej. To, że jakaś reforma będzie musiała mieć miejsce, to jest, nie ulega kwestii. No tym, czym szczyci się Polska, czym szczycą się Węgry, to, że jesteśmy nadal państwami chrześcijańskimi, że nie mamy problemu wielokulturowości i wszystkimi jego wypaczeniami, że nie mamy, no mamy prężnie rozwijającą się gospodarkę bez wątpienia. Natomiast czy to jest jakiś wkład, który Unia Europejska będzie chciała przyjąć, to nie wiem, to jest trudno przewidzieć. Jest rzeczywiście, ten podział w Europie jest dosyć wyraźny, jednak ta Europa dzieli się troszeczkę na ten wschód i zachód bez wątpienia. Myślę, że ten podział jest nie do uniknienia, on będzie się pogłębiał, czy będzie znikał? Mamy na zachodzie Europy społeczeństwa, które się od naszych bardzo mocno różnią. One są wielokulturowe, one są w zasadzie już nie chrześcijańskie, tylko laickie, albo zastąpione przez jakieś inne formy religijności. Czy to one wkrótce staną się pewnie coraz bardziej religijne, tylko w duchu islamskim. No tak, ale mamy też we Francji, czy gdzie indziej, bardzo silnie rozwiniętą religię, to nazywam religią praw człowieka, humanizmu i tak dalej. Więc tam zupełnie inaczej podchodzi się do wielu rzeczy, więc oczywiście ta wielokulturowość, te społeczeństwa są bardzo niejednorodne. W związku z tym to oczywiście też ma wpływ na decyzje polityczne, na kierunki obrane w różnych dziedzinach, a my mamy społeczeństwo w dużej mierze homogeniczne. Więc cały spór toczy się wokół tego, że Unia Europejska bardzo by chciała, żebyśmy się również stali krajem wielkulturowym, ale Polacy to odrzucają. Jak widać z różnych sondaży i badań wynika, Polacy nie chcą mieć kraju wielokulturowego, więc tutaj leży jeden zasadniczy spór. No i zobaczymy, no Węgrzy tak samo, większość krajów Europy Środkowo-Wschodniej tego nie chce, no bo miały okazję zobaczyć, co poszło nie tak tych zachodnich, no i po prostu nie chcę powtórzyć tych błędów. Teraz jest pytanie, czy da się to na Europie Środkowo-Wschodniej wymusić? Ale wrócę do pani asertywności w rozmowach z niemieckimi dziennikarzami i do pewnych sukcesów, niewielkich na razie, ale symptomów pewnych pozytywnych zmian w relacjach i z Unią Europejską, i z Niemcami, jakie mamy w ostatnich dniach. I do tej racjonalności polityków zachodnioeuropejskich, którzy widząc, że jest pewna determinacja i jasna wola suwerena w Polsce, do tej rzeczywistości się być może dostosują. Myślę, że to nie przesadzałabym z tym. Ja wątpię, że rozumowanie w Brukseli jest takie, że o proszę, Polacy czegoś bardzo nie chcą, w związku z tym my teraz im po prostu odpuścimy. Zbyt optymistycznie powiedziałem. Nie, no bez przesady. No to jest, jeżeli nam odpuszczają w kwestii praworządności, nam odpuszczą, to dlatego, że nie widzą szansy na sukces. Komisja chce z tego wyjść, nie tracąc, bez utraty twarzy. To jest, myślę, zasadnicze. Ale nie to, że polski rząd jest tak zdeterminowany. Komisja nie jest głupia i widzi bardzo dobrze, że ta biała księga miała być manewrem takim odwracającym uwagę i przedłużającym ten cały spór z komisją. Czyli wiedziała bardzo dobrze, że ta biała księga służy tylko do wytłumaczenia, dlaczego te reformy są słuszne i że rząd nie zamierza wprowadzić żadnych zmian. No i potem oczywiście teraz to, co zaproponowano, że będą tam 3 wyroki, to są w zasadzie też rzeczy kosmetyczne, ale bardzo możliwe, że komisja skorzysta z okazji, bo to jest taki rodzaj, nie wiem, ręki podanej tej komisji, żeby ona miała się czym zasłonić. I ona teraz może na przykład z twarzą z tego wyjść i powiedzieć, o proszę, polski rząd, prawda, tak niektóre z naszych postulatów spełnił i możemy zamknąć tą sprawę. Więc tutaj znaleziono jakiś sposób, żeby to zakończyć, żeby było z obopólną korzyścią. Państwa gościem była Aleksandra Rybińska. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również. I na koniec obiecana końcówka Chillout. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w Mediamarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 31 marca. Mediamarkt, precz z nudą. Z dekretu Napoleona w Carrefour w każdy weekend najtaniej z kuponami w aplikacji Mój Carrefour. Aktywuj swój kupon i otrzymaj 10% rabatu na zakupy w hiper i supermarketach Carrefour. I tak od piątku do najbliższej niedzieli. Szczegóły promocji w aplikacji Mój Carrefour. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem.